Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, bu Ramazan-ı Şerif, diğer Ramazan-ı Şerif sohbetlerine benzemiyor. Tabii benzemeyecek. Zira bu Ramazan-ı Şerif'te bu veba belası var. Bundan dolayı bizler sizlere hem şifanız için, devanız için, belalardan muhafazanız için, korunmanız için bütün ümmetten bu belanın, bu azabın defrefi için okumamız gereken şeyleri tembihliyoruz, zikirler yapıyoruz, dualar yapıyoruz. Bu itibarla bir de bugün düşündüm ki çok ağrı sancı çeken, sıtma çeken, ateşli hararet olan hastalarımız var. Kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan hastanelerdeler. Bazıları da evlerindeler. Tabii evlerinde hastanelik durumu olmasa da onlara da tabii virüs bulaştığı için herkes de hastaneye gelmemesi için onlara da diyorlar evlerinize karantina altında kalın. Onlar da tabii hararet çeken var. Boğaz ağrısı çeken var. Sıtmalanan var. Bu hususta bazı yani hastalıkların günahlara kefaret olmasıyla ilgili birkaç hadis-i şerif okuyacağım. Bu Ramazan-ı Şerif'te böyle ara ara bunları okuyacağım. Zira Allah-u Teala'nın kuluna boşuna çile çektirmeyeceğini size ben beyan ettim defaatle. Bu hususta çok hadis-i şerifler var da diyorum dedim de bazılarını okudum ama yeterli değildir. Çok hadis-i şerif var. Bunları size tek tek ara ara okursam siz de özellikle bugünkü dersi koronaya yakalanmış olan bütün hastalarımıza biz de işte zaten akşam atıyoruz sitemize. Oradan link atabilirsiniz. Hani şimdi televizyona herkesin dakikası vakti uymaz izlemek saat bakımından. Onun için herkes hastalarını atsın. Hasta olmayan da dinlesin. Tabii ki ayet hadis müjde veriyor. Hiç olmasa Allah'tan razı gelir. Kazaya rıza gösterir. Kaderine razı gelir. Allah'ım bana niye böyle yaptı diye vesveselenmez. Allah-u Teala hakkında suizanına düşmez. Bu çok önemli. En önemli mesele yani. Çünkü men razıya felev rıza men sehıta felev sehat. Razı gelenden razı olurlar. Yani kim Allah'ın kaza kaderine razıysa Allah ondan razı. Kim Allah'ın kaderini beğenmiyorsa, niye bana bunu yaptı diye kızıyorsa Rabbine haşa, ona da gazap var. Ona da Allah gazap ediyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz Keramullahu Cevhu buyuruyor ki bir bela, musibet, hastalık eğer ki size isabet ederse razı gelirseniz ecir alırsınız. Yani sevap alırsınız, mükafat alırsınız. Eğer razı gelmezseniz o bela yine vurur size. Fakat gazap alırsınız, azap alırsınız. Yani senin kaderine rıza göstermenle göstermemen belanın gelip gelmemesini de değiştirmiyor. Gelen yine gelecek. En aileye ne lüzum var? Büyüklerden biri öyle buyuruyor. Madem senin istediğin olmuyor, o zaman olanı iste. Şimdi, öyle mi? Hepimiz neler istiyoruz ya? Dünyalık, yani şimdi, ahiretlik, tamam ahiret zaten yani sonuna kadar dua etme hakkımızı kullanalım. Ama dünyalık işlerde ben bu yaşa kadar neler istedim yani? Belki bazı istediklerim olmuştur. Birçok istediğim olmadı yani. Sizin de öyle, öyledir. Hangi dünyalık istediklerinizin hepsi oldu? Kimin olabilir yani? Şimdi onun için ne diyor bak, ne güzel bir söz. Hazreti Ali Efendimiz'in sözüne de uyuyor. Buyuruyor ki kaderine razı gelene o bela gelir, ecir alır, sevap alır. Kaderine razı gelmeyene yine o bela gelir, vizir alır, günah alır, bela alır, azap alır. Şimdi bu hangi zatın idi meşayihtan? O da bunu şerh ediyor. Diyor ki, madem senin istediğin olmuyor, yani şimdi, kim korona olmak ister? Kim hasta olmak ister, kim ölmek ister. Herkes keyfinde dolaşmak ister. İnsanın nefsinin istekleri biter mi? Madem senin istediğin olmuyor, o zaman olanı iste. Yani oldu madem, sen de onu iste, kurtul. Çünkü Mevla öyle buyuruyor hadisi kutsiyle. Abdi, türidü övrüydü. Sen bir şey istersin ey benim kulum, ben de bir şey dilerim. Fein radıyte bima üridü, kefeytüke ma türidü. Eğer benim istediğime razı gelirsen, Allah'ım sen ben, bu can senin, beden senin, nefes senin, dünya senin, ukba senin, razıyım Allah'ım dersen, o zaman ben de senin istediğin maksadını hasıl etmekte, isteğini yerine getirmekte sana kâfi gelirim. Veririm istediğini buyuruyor. فَاِنْ لَمْ تَرْضَى بِمَا اُرِيدْ اَتْعَبْتُكَ ف۪ي مَا تُرِيدْ ثُمَّ لَا كُنْ اِلَّا مَا اُرِيدْ. Bu ne acayip bir hadis-i kutsiyedir ya. Altın şeyle, mürekkeple yazmak da böyle, önünü asmak lazım insana ya. Eğer benim istediğime razı gelmezsen, kendin çabalarsan, uğraşırsan, edersen, tedbir almama, tedavi olmama, gayret etmeme, sebeplere tevessül etmeme anlamında değil bu. Yani Allah'a itiraz anlamında. Razı gelmiyorsun. Razı gelmeyince ben de ne yaparım? Şimdi ben, bu olmasın, böyle olmayacak. İlla benim istediğim olacak. Ben de seni diyor kendi istediğinde yorarım, zahmete sokarım, paranı harcattırırım, vaktini harcattırırım, ömrünü tükettiririm. Sonra yine ben ne istersem o olur. E şimdi madem son nokta Mevla ne isterse o olur, o olacak, bu kesin. O zaman razıyım Allah'ım senin yaptığından diye rıza üzere olsak hem bizim istediğimizi vereceğini vaat ediyor. İstediğimize kâfi geleceğini, korktuğumuzdan emin kılacağını vaat ediyor. Hem de sevap vaat ediyor. E şimdi burada sonunda senin istediğinin olma ihtimali sıfır. Hiçbir Allah'ın isteğine karşı ona rağmen senin istediğin olmayacağı %1000. O zaman sen niye boşuna çabalayıp canını çıkaracaksın? Hem sevabından mahrum olacaksın, hem istediğin olmayacak, hem Allah'ını kızdıracaksın. Halbuki razı geliyorum desen hem istediğin olacak. Yani Mevla razı olana diyor, muradını veririm diyor. Zahmete de sokmam, zahmetsiz veririm diyor. Beklemediği yerden veririm diyor. Ummadığı yerden gönderirim buyuruyor. Onun için kardeşlerim, bu ders, şu anda bugün yapacağım ders, koronaya tutulan, başka hastalıklara da tutulan, şimdi mesela herkes koronadan değil, diğer bazı kardeşlerimiz, İsmail Şirin Efendi, kardeşimiz bizim, yol arkadaşımız, senelerce beraber hizmet ettik. Yani o mesela ciğerlerinde su topladı. Koronayla alakası yok. Su, o da hastanede tabii zora düştü. Ciğerlerinde suyu çekiyorlar ya. O şeyin belirtisi değil. Koronayla ilgili bir şey değil ama o da hastanede, öbürü hastanede, bir iki hastanede devamlı haber geliyor. Ömer Döngel Hoca Efendi duyduk efendim. Hasta olduğunu hastanede diye duyduk, haber aldık onun herhalde o haber. Şimdi bazı da yalan haberler de çıkıyor. Onun için ben de çok süzgeçten geçirin arkadaşlar diyorum yani. Efendim, en nihayetinde duadan kimseye zarar gelmez. Hasta olmayana da etsek hasta olmasın ama Ömer Döngel hocamız Allah'ım acil şifalar ihsan eylesin, devalar ikram eylesin. En sıhhatli, afiyetli şekilde yeniden sohbetlerine devam ettirecek kuvvete malik olarak bir an evvel çıkmalarını nasip etsin. Bütün hastalarımıza. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Ben de başıma bela gelse, ağrım, sancım, hastalığım olsa kafama dank eder, unuturum bildiğim ayet hadisleri. Helima'nın merkebi kâsine döner. Merkep 9 türlü yüzgeç bilir. Yüzme şekli yani. Yüzgeç bilir. Denize düştü mü hepsini unutur, boğulur derdi. Efendi Hazretleri çok naklederdi bu sözü. Yani ne demek? Yüzme nerede lazım? Denize düşende lazım. Ama sen ondan evvel 9 çeşit öğrensen, düşünce unutsan sana bir faydası olmaz. Onun için insan hasta olduğu zaman derdine düşüyor. Derdine düşünce de ne kadar hoca olsa, ayet abi benim kaç defa böyle ağır hastalıklarım oldu. Yani tabii Allah'ımızdan razı olduk, hep ayet hadis bir şeyler aklımda geldi ama şimdi orada hazır bir ayet hadisler sohbet olsaydı da dinleseydim, mesela bana dinletilseydi farklı olurdum. Belki de rıza makamını zevken tadardım. Tabii razıyız demek zorundayız. Bir insan, bir Müslüman Allah'tan razı değilim dese kafir olur. Bunu ağzından değil mi? Ama kalbindeki durum ne? Bunun bir dilden demesi var, bir de kalbin zevken tatması var. O tadı almak yani, razı olma tadını almak. Bu bir şuur meselesi. Bu da ayet hadisten geliyor. Ayet hadis ilimsiz. Ne olacak? Edebiyat, edebiyat, edebiyat. Herkes çünkü iftar programı, sahur programı. Bir ayet okumazlar, bir hadis okumazlar. Yarım saat, bir saat, iki saat program geçer. Yani bir ayet hadis okunmadan bir yetmez. Ne biri, ne ikisi, ne üçü, ne beşi. Biz bazı yarım saat, bir saatte 5-10-20 hadis ayet okuyoruz. Yani bu ayet hadis okunmadan Arapça anlasanız zaten geçeriz okuyup. Anlamadığınız için mecbur Türkçesinden dolayı vakit alıyor. Yoksa bir de onun şerh gerekiyor, bazı hadise izah gerekiyor. Yoksa bizim kendi kelamımızın ne hükmü var? Bizim kendi konuşmamıza ne hakkımız var ya biz? Biz ne biliyoruz da biz? Allah'tan, Resulünden başka bizden ne dinlemeniz lazım? Hiçbir şey dinlemeyin hiçbir hocadan. Ayet, hadis, onun şerhi yahut da sahabe-i kiramdan, tabi-i nizamdan, selef-i salih'in, geçmiş büyükler ders budur, ilim budur. Öbür türlü hikaye olur yani. Onun için vakitlerimiz değerlidir, kıymetlidir. Boşuna israf etmeyelim. Ayet hadisleri takip edelim. İlmi olan sohbetleri takip edelim. Ve bugünkü dersi inşallah özellikle hastalarımıza ithaf ediyorum yani. Sonuna doğru da birkaç bir şey neler okunacağına dair birkaç bir şey sinirse sipariş veririm. Yani şunları okuyalım diye dualar da yapılıyor. Kendiniz için de lazım, hastanız için, muhafazanız için. Herkese lazım. Onlardan birkaç tarif vereceğim. Ama şimdi efendim özellikle sıtmayla ilgili, hummayla ilgili, hararetli, ateşli efendim ağrılı, sancılı hastalıklarla ilgili şu anda da yani maalesef tabii birçok Müslüman bu dertlere müptelatır. Onun için biz de size bazı hadis-i şerifler rivayet ederek onlara teselli babında, kazaya rıza babında bakın neler kazanıyorlarmış. Yani hasta olan değil de olmayan üzülecek ha. Yani bu hadisleri duyunca hasta olan değil de olmayan üzülür yani. Birçok ulema, evliya da böyle yani hakikaten mesela burada ne bir hadis-i şerifte buyuruyor. Önümüzde geleceklerden herhalde. Evet, önümüzdeki geleceklerden inşallah. Gerçi onu ilk başta onu söyleyeyim. Yahya bin Sa'id radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adama ölüm geldi çattı. Hiç hastalanmadan öldü. Ecel ileri geri yapmaz. Ölüm ne vakit yazıldıysa onda ileri geri yok. Herkesin gibi Allah ilmi ezelisine kesin. Şimdi adam öldü fakat hiç hastalanmadı. Şimdi biz de aslında bize de uygun gelen bir şey. Aslında bize de sipariş olarak sunulsa biz de bu teklifi kabul ederiz. Yani şık olarak sunulsa bu şıkkı alırız. Ne de hiç hastalanmadan öleyim. Hiç hastalanmadan ölünce bir adam dedi ki bu hadis-i şerifi İmam Malik rivayet ediyor. İmam Malik Hazretleri. Muvatta'da olabilir. Yani onun meşhur kitabı var. Buhari ayarında sıhhatte bazısı Buhari'den bile onu mukaddem sayarlar İmam Malik'in hadislerini. Dedi adam heniyen leo ma tevelem yüptele bir maraz. Yüptela yani öldü dedi adam hiç de bir hastalığa da müptela olmadan. Yani işte Türkçe'de helal olsun tabiri değil de yani tam karşılığı maşallah der gibi yani mübarek olsun ya adama. Ne güzel öldü ya. Hiç hastalık görmedi. Ağrı sancı çekmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman buyurdu ki veyheke yazık sana yanlış konuştun. Yazık sana. Yani bu kafadaysan yazık sana. Niye? Ma yudirike sana ne bildirdin yani ne biliyorsun nereden biliyorsun levennallaha ibtela bi maraz bu adamın günahsız olduğuna emin misin? Değilsin. Sahabeden bir zat Efendimizin zamanında vefat ettiğine göre O da vefat eden sahabeden bir zat. Ama tabii ki günahsızlık peygamberlere mahsus, masumlara mahsus. Diğer insanlara da günah olur. Peki ne biliyorsun? Levenne Allah ibtela bi marad yukeffiru an seyyiati. Allah ona bir hastalık verseydi de, ölümünden evvel bir hastalık çektirseydi de, o hastalık sebebiyle bütün kötü işlerini, bütün günahlarını dökseydi, onu tertemiz etseydi daha faydalı olmazdı onun için. Şimdiki hesap nereye kaldı? Kabir azabında, icabında, yani misal. Günahın karşılığı nedir? Günahın karşılığı kabirde, mahşerde, sıratta, hani cehenneme girmeyecekse bile, cehenneme girmeyecek, yani Allah cehenneme sokmamak için o kabirden başlayan, efendim, mahşerin sonuna kadar olan süreçte sıkıntılar çektirerek onları temizletiyor. Müslüman kulunun seyyiatına kefaret yapıyor. Halbuki ölmeden hastalıkla bunu temizleyebilseydi kabirde de azap görmezdi hiç. Ya, o zat için söylemiyoruz bunu. Genel konuşuyoruz yani. Yani Allah Teala onun günahlarını tertemiz etmek için bir hastalık vereydi, onun için daha iyi olabilirdi. Yani sen kesin konuşuyorsun ve genel konuşuyorsun. Böyle bir ölümü çok muteber sayıyorsun. Halbuki yanlış konuşuyorsun buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için müjde çok, mükafat çok. Bu hastalıklarla ilgili özellikle bu dersi, bu hastalığı çekenlere inşallah dinleteceksiniz. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım size. Ebu Yala rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. İmam Ebu Yala büyük muhaddistir. Müsnedi var. İsnatlı hadisleri zikrettiklerine müsned deniyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar kendisinden ulaşan senet zincirini sayarak, yani hadis hafızları zaten böyle yapar. İmam Ebu Yala rivayet ediyor. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu teala, Ebu Hureyre Efendimiz'den radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Ne buyurdu? La tezâlül melîletu. La tezâlü daim olur. Yani sürekli adamı yoklar, takip eder. El melîletu. Melîle demek kemiklerin içine kadar sızım sızım sızlatan ateşli hastalık. Hararet. Şimdi bu koronada da çok acayip ateş. Zaten biliyorsunuz yollarda izlerde herkesin kafasına dayıyorlar bir şey. Değil mi? Ateşine bakıyorlar şöyle. Neden? En önemli verilerden, bulgulardan birisi ateş. Yani herhalde 40'ı geçiyor yani, değil mi? 41-42'ler duyuluyor. Belki bilmiyorum daha da fazlasını. Ama ateş, ateşin, o ateş ne yapıyor? Tabii insanın vücudunu efendim ateş topuna çeviriyor. Yani kemiklerin içine kadar ne yapar o ateş? Sızım sızım sızlatır. Meline demek kemikleri bile yakan, yani insanın kemikleri içinde zaten ateş içten geliyor hararet. Dışarıda gelen ateş adamın içindeki ateşi yükseltmez ki. Sobaya yakın durdun diye ateşin çıkmaz ki. Bu içeriden gelen bir ateş. İçeriden geldiği için efendim kemikleri sızlatıyor. Yani içerideki kemiklerin ilik derler ya, iliğime kadar işledi yani. Ateş iliğine kadar işliyor. Böyle ateşli hastalık ve suda'u, baş ağrısı bir de. Tabii bu koronada baş ağrısı var mı bilmiyorum, onu duymadım. Ama baş ağrısı normalde de bir insan mesela benim başım çok ağrır diyor. Veyahut da başım ağrıyor diyor bu akşam diyor falan. Veyahut da bazı günler çok böyle, hele ki migren türü var onun, daha da ağır. Ben öyle insanlar tanıdım, kafamı duvara vurasım geliyor diyor. Hap map hiçbir şey para etmiyor diyor, şu kafamı böyle vuracağım duvara diyor, günah olmasa diyor. Yani ağrı göğe duracak. Ne duracak? Daha beter artacak yani kafanı duvara vurmaktan. Ama dayanılmamasından söylüyor yani. İşte o baş ağrısı, bir de ateş. Bu koronanın da özellikle vurduğu noktalardan biri. Ateşli hastalık, kemiğinin iliğine kadar işleyen ateş. Bil abdi bir erkek kula, vel emeti bir kadın kula, efendim vurur. Bir de şöyle vurur yani. Geçmez. La tezalü demek daim olur yani. Zail olmaz. Geçmez. Geçmeyince öyle hani yarım saat vurdu geçti, bir saat vurdu geçti değil. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Şimdi bak adam bazı kere bir hafta, iki hafta iyileşse bile bunun çilesini çeken var, bu ağrının, sancının. Bu ateşi, bu harareti çekiyor adam, iyileşenler de dahi efendim. Bunlar bir insanın başına gelir. Erkek veya kadın fark etmez. Ve inne aleyhima, Halbuki bu erkek ve kadın kulun üzerinde var minel hataya, hatalardan, günahlardan, bu ağrıya tutulan, bu hastalığa, ateşe tutulanın üzerlerinde misli Uhud'in, Uhud dağı kadar günahı var. Bak adamı diyelim, diyelim yani bu şimdi. Bir kulun diyor, erkek veya kadın diyor, üzerinde Uhud dalgada günah var. Yani adam serifa imalat gibi, fabrika gibi çalışmış. Devamlı günah, günah, günah, günah yığmış. Uhud dalgada günah nereden yapacaksın ya? Uhud dağı ne demek ya? O kadar ağır tonlarca. Efendim, katır katır tonlarca. Koca Uhud dağı, sıra dağlar Medine'de. Uhud dağı kadar da günahı olsa, bir baş ağrısı vurursa diyor, böyle bir de devam ederse, de ateşli hastalık vurursa ve devam ederse فَمَا تَدَعُوا o hastalık bırakmaz huma o ikisini, yani o erkek kadın kuldan hangisine vurduysa وَعَلَيْمَا onların üzerinde مِفْقَالُ خَرْدَلَتِنْ Uhud dağı ne kadar? Hardal tanesi ne kadar? Hardal tanesi. Bir hardal tanesi kadar günah üzerlerinde bırakmadan onları tertemiz eder. Zaten eceli gelmişse, vefat ederse o illetten, hastalıktan tertemiz gider Allah'a. Hiç ahirette karşısına çıkacak bir günahı yok. Hiç mizanda sol kefesine konulacak bir seyyiesi yok. Hiç kabirde, sıratta, mahşerde onu sıkıntıya, derde, müşkile sokacak, bunaltacak, acaba cehenneme mi gideceğim diye endişeye kaptıracak, Feza-i Ekber, feryat, fikan, cehenneme atılanlar, onların sesini duymaktan adamı zaten mahşerde tadı tuzu kaçıyor, cehennemlik olmasa bile. Hiç onu üzecek bir şey yok. E neden? Adam tertemiz gidiyor ahirete. Bak Uhud da o kadar günahla ateşe yakalandı, ateşli hastalığa. Hastalık geçti, hardal tanesi kadar günahı kalmazdı. Şimdi bu nasıl bir fazilet ya? Adam Kadir Gecesi'ni senelerce, ömrü boyunca Kadir Gecesi'ni kolluyor, af olayım diye. Bütün Ramazan'ı, o da belli değil, denk getirdi mi getirmedi mi Kadir Gecesi'ne veyahut da ibadetleri kabul edildi mi edilmedi mi belli değil. Ondan sonra Ramazan orucu günahları affettirir. Tam Ramazan orucu bitince tabii bayram sabahında tam o şey mükafat verir. Kabul ettirebildi mi, ettiremedi mi orucunu? Ramazan'da vaat edilen sevabı alabildi mi, alamadı mı? Adam bir ay oruç tutuyor. Her gece teravih kılıyor. O sonra teravih. Bunların hepsini evvel sohbetlere çok anlattığım için herhalde sahurlerde size eski sohbetleri de vermeleri lazım. Men kâme leyletel kadri. O sonra men sâme ramadâne. Men kâme ramadâne. Efendim bu üç tane hadis-i şeriftir. Ramazan'da kıyam, yani teravih namazı. Yani dün Diyanet'ten bir hoca efendi çıktı Habertürk'te. Güzel ehl-i sünnet adam. Yani ilimleri doğru. Fakat ifadeyi tam anlatamadı belki. Bilmiyorum yani. Teravih namazını sordular ona. Mehmet Akif efendi kardeşimiz. Yani dedi, yani iki rekatta teravih olur. Dört rekat. Ama dedi bunun sistematiği dedi. Yani hani Hazreti Ömer efendimiz bunu dedi düzene sokmuş. Hani böyle herkes dağınık kılıyordu. Onlar güzel anlattı. Ben bir şey demiyorum. İtikadı düzgün bir hoca efendi. Fakat yani iki rekattan teravih olmaz. Dörtten de olmaz, altıdan da olmaz, sekizden de olmaz. Sekiz diye bir şey yok. Ayşe annemiz sekiz kılardı buyurduğu Bukhari hadisinin manasını kaç kere söyledim. Gece evdeki kıldığı teheccüd. O sekiz de iki üç saat sürüyordu. Vitirle ekliyorduk. Vitri gece kıldığı için on bir oluyordu. On üçün çünkü sekize üç ekledim. On bir oluyordu. Bu gece namazı hakkında Ayşe annemiz konuşuyor. Ramazan'da da Ramazan'ın dışında da 8'den fazla kılmazdı diyor. Bu hadis sahihtir. Ama Ramazan'da da Ramazan'ın dışında da teravih olarak demiyor. Hadiste teravih, Ayşe annemizin buyurduğunda teravih lafı geçmiyor. Ayşe annemiz gece namazını konuşuyor. Zaten Ayşe annemizin özel şahit olduğu, öbürünü zaten herkes camide görüyor veyahut neyse. Ayşe annemiz nerede neyine şahit oluyor? Gece evde kıldığına şahit oluyor. Onun için gece evdeki bilgiyi veriyor. Teravih kılıyorum dersen 20'dir. Et teravih uşruna raketen. Teravih 20 rekattır. Avamil okuyan bilir bunu. Bu kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdığı çıktığında ben şimdi Ramazan Risalesi'ne yeniden çok ilaveler yapıyorum. Yeni bir baskı hazırlıyordum. Bu arada bu öbür korona işi girince bu kitaplara döndüm. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gece kıldırdığında da 20 kıldırdığının kaynağını buldum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 kıldırdı. Bütün Hazreti Ömer Efendimiz, bütün sahabe, bütün tatbikat 20. Sistematik böyle. Sistematik böyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti böyle. Hazreti Ömer onu 20'ye bağlamamış. Hazreti Ömer onu nasıl 20'ye bağlasın yani kafasından? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 20 gördüler. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz olur tehlike şeyinden korktu. Vahiy devam ettiği için ümmetine çoğu hasta yaşlı olan diye kılamaz. Günaha girmesin diye 3 geceden başkasında kendileri evlerinde devam ettiler. Kimileri de mescitte devam ettiler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırmadı 3'ten fazla. Ama kendi hep kıldı evinde. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz savaşlarla uğraştı, mürtetlerle uğraştı. Zaten 2 sene küsur çok az bir zaman vardı. Bunu tanzim edemedi. Hazreti Ömer Efendimiz baktı ki camide 3 kişi bir arada kılıyor. Kaç tane imam caminin her bir köşesinde. Dedi yani bu zaten kılınıyor. Teravih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalma bir namaz 20 rekat olarak yani. Yeni çok bir şey değil ki. Hazreti Ömer Efendimiz de bu dedi. Kıraatı en düzgün olan bu ümmette Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'tır. Onun için Efendimiz öyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ekra'u Übey ibn-i Ka'b. Kur'an'da en iyi okuyan Übey ibn-i Ka'b'dır. Dedi ki Übey ibn-i Ka'b'a sen imam ol. Kur'an'ı hatimle kıldır. 20 rekat zaten 20 rekat. Ama hatimin şeylerini efendim, cüzleri böldü işte 20 rekat ha. Ondan sonra yani 30 gece, 30 gecede 20 rekatta işte kaç sayfa oluyorsa onlar biraz tertil üzere yavaş kıraat ediyorlardı. Şimdi keşke öyle okunması lazım sünnet veç üzere ama hatimle kılanlar da hızlı okuyorlarsa o da sünnete muhalif olur tabii çok çok hızlı okurlarsa. Dolayısıyla 2 rekat, ya ben 20 rekat kılamıyorum, teravih kılamıyorum, 2 rekat kılsam olmaz mı? Olur, teravih olmaz. Gece namazına niyet edersin. Nafile namaza niyet eder. Yatsı namazından sonra kılınan, bazı alimlere göre akşamla arası bile kurtarıyor ama ekseri ulemanın cumhuruna göre yatsıdan sonra, yatsının farzından sonra gece namazına niyetle kılınan gece namazından sayılır buyuruyor. Teheccüd olması için uyuyup uyanmak lazım. Teheccüd olmaz. Teheccüdün fazileti çok çünkü uykudan uyanmak zor olduğundan. Gece namazı olur uyumadan evvel kıyamül leyl deniyor ona. Teheccüd olmaz. Teheccüd uyanmaktan sonra kılınan namaz demek. Onun için burada yani 20 rekat kıl da kılamıyorum, edemiyorum, şudur, 2 kılsam, 4 kılsam ya gece namazına niyet et. Allah razı olsun nafileye niyet et. Namazın tabii ki olur. Allah kabul eder. O da bir sevaptır. 2 rekat dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Hele gece, tabii gecenin ortasında, yarısında, son üçte birinde olursa fi cevfil leyl diyor hadis. Hakikaten fi cevfil leyl. Gecenin yarısında kılınan 2 rekat hayru min elfi rekatin bin nahar. Gündüz 1000 rekat kılmaktan eftal. Belki sahura kalkacaksın, 4'e çeyrek kala bilmem ne. Belki teravih kılacak gücün olmadı. Yorgunudun, yoldan gelmiştin, hastaydın falan. Sonra gece ayıldın, ilaç almıştın, düzeldin. Kalktın sahura. Değil mi? Ben 2 rekat kılsam olmaz. Olur ama teravih değil. O sen gece namazına niyet et, uyumadan evvel kılıyorsan. Uyandıktan sonra kılıyorsan teheccüde niyet et. 2, 4, 6, 8. İstediğin kadar. Ama teravih diye sünnet-i müekkede kuvvetli sünnet olan namaz 20 rekat olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bize gelmiştir. Bunu birkaç kere anlattım ama bu sefer biraz daha kısa ve öz oldu yani kaynaklarını da araştırdığım için bu sene yine. Bu bilgiyi de hazır paylaşalım bu arada. İnsan efendim bir Ramazan boyu Kadir gecesine rastlayayım diye akşamı cemaatle kılmalı. Yatsıyı cemaatle kılmalı, sabahı cemaatle kılmalı. Cemaat derken şimdiki camilere gidemiyoruz ama insan hanımıyla cemaat yapar, oğluyla cemaat yapar, evde biri. Ama biz evde hiç cemaat yapmaya müsait kimse yok. Hanım diyelim adet halinde veya efendim namaza elverişli değil yani. Çocuklar da küçük falan. Öyle çok birçok ailelerde efendim çocuklar küçük olup hanımı da öyle bir zaman var. Oruç da tutamaz, namaz da kılamaz. Tamam cemaat yapamaz. Allah cemaat sevabını verir. Niye verir? Çünkü sen ortalık serbest olsaydı, bu hastalık olmasaydı cemaate gidecek miydin? Gidecektin. Mevla senin niyetini biliyor mu? Biliyor. Gidip gitmeyeceğini de biliyor mu? Biliyor. Sen numaranı yutturamazsın ki. Giderdim ya keşke cami açık olsaydı. Mevla bilmiyor mu senin gidip gitmeyeceğini yani. Bir de gidiyor muydun gitmiyor muydun bilmiyor mu yani. Onun için orada cemaat sevabı alırsın. Ama bir insan Kadir gecesine şimdi muvaffakat edeyim, onu bulayım diye akşamlarsı yıkılan cemaatle Kadir Gecesi'nden nasibini almış olur. Yatsıyla sabahı kılan Kadir Gecesi'nden nasibini almış olur. Yatsı sabahta %100. Yani şimdi bu kadar salih amel yapıyorsun. Bunlar da kabul oldu mu, olmadı mı, denk geldi mi, gelmedi mi? Orucum kabul mü, teravihim kabul mü? Kadir Gecesi'ne işte af olabildim mi? Bu kadar soru işareti var. Ama bir adam korona oldu. Ateşli hastalığa yakalandı. Veyahut migreni tuttu. Onu çok bunalttı. Yani çok sürekli onun üzerine çullandı o baş ağrısı falan. Bu adam diyor veyahut bu kadın diyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın özellikle de erkek kul, kadın kul diye de söylemiş. Bunun diyor üzerinde hastalık gelmeden Uhud Dağı kadar günahı olmuş olaydı. Bu hastalık geçtiğinde üzerinde hardal tanesi kadar seyyattan eser kalmaz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl bir şey ya? Yani Ramazan'da bu garanti yok. Kabul olur olmaz sıkıntısı var. Kadir Gecesi'ne yetişmekte bu garanti yok. Beş vakit namazda bu garanti yok. Çünkü beş vakit namazda da büyük günahlardan sakınırsan diyor. Değil mi? Ramazan arasında da büyük günahlardan sakınırsan diyor. Cuma arasını, hac arasını, umre arasını, bu sahih hadis. Bunda da meclenebel kebair, büyüklerden sakınırsa diyor. Burada hiçbir kayıtsız, kuyutsuz, şartsız, şurtsuz buyuruyor ki bu ama işte yani hastalık acayip bir şey. Yani insanın çok zoruna giden bir şey, insanın dayanamadığı bir şey, insanın tahammül edemediği bir şey. Ama Mevla sana bu çileyi boşuna çektirir mi ya? Bak diyor, hastalıktan çıktığı zaman kardal kadar günah yok. Bir de hastalıktan önce Uhud Dağı kadar günah vardı. Düşünsene ya. Onun için kardeşlerimiz, yani hasta olanlara da bu hadis-i şerifler müjdedir, tefsirattır. Ondan sonra tesellidir. Bunları dinlerlerse çok memnun olurlar. Ani Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu, Abdullah ibn Umar radıyallahu teala anhu'dan rivayet. Enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kal. Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Taberani büyük muhaddis, İmam Bezzar büyük muhaddis, bu ikisi rivayet ediyorlar bu hadis-i şerifi. Bu da tabii Ramazan'da da baş ağrısı çok oluyor insanlarda. Bazıları da oruca çok alışmamış oluyor. Yani ilk günlerde biraz baş ağrısı yapan insanlar çok olur yani. Sonradan biraz alışınca geçiyorlar. Ama tabii arada demek pazartesi, perşembe hiç tutmuyorlar ki. Yani hafta içleri falan diğer sünnet oruçlara çok alışmadıkları zaman Ramazan'dan Ramazan'a. Tabii farz Ramazan'dır öbürleri. Farz değil. Onun için baş ağrısı da yapıyor. Bazı baş ağrıları yani adam yani dişçiye gitti, dişini çektiriyorsun, kurtuluyorsun. Başını mı çektireceksin? Yani hakikaten adam dese ki kafamı çek, ölmeyeceğini bilse kurtulayım der. O kadar ağrı yapar yani. Ben çok baş ağrısı bilmem. Elhamdülillah maşallah deyin bana. Ama yani diğer hastalıklarım çok. Allah da işte bir adama her belayı vermiyor. Birine bir şey, birine bir şey. Men sudi'a râsû fî sebîlillâh. Ama bu tabii Allah yolunda kimin başı ağrırsa diyor. Burada bir Allah yolunda kaydı var. Şimdi bu kayıtları itibardan düşüremeyiz. Kayıtla mukayyet. Yani Allah yolunda. Demek ki hac yolundasın. Allah yolu, umredesin, Allah yolundasın, cihattasın, Allah yolundasın, asker desin. Şimdi vatanı müdafaa eden askerlerimiz var. Bunlar Allah yolunda değil mi şimdi bunlar? Polis görev yapıyor, emniyet, güvenlik bunlar. Bunlar hep Allah yoluna niyet etsinler bak. Bak ne diyor? Fehtesebe, sevabını Allah'tan beklemek üzere niyetini doğru yaparsa diyor. Bu niyetsiz hepsi boşa gidiyor. Aynı çileyi çekiyorsun, hiçbir günah da affolmuyor. Ama ya ben burada iyi bir hizmetteyim, Allah yolundayım, doğru yoldayım. Bir insan çoluk çocuğunun helal nafakasını temin için işte olsa bu Allah yolu değil mi? Sen gayrimeşru bir kadını mı bakmak için çalışıyorsun? Nikahsız bir kadınla mı düşüp kalkmak için para kazanıyorsun? Eğer helalın, namuslu eşin, evde onun çoluğun çocuğu var veya yok. Çoluk çocuğu olmasa da o hanımını bakmakla mükellefsin. Bunun rızkını haramdan efendim çalıp çırparak gasp ederek değil de helalından kazanmak ne kadar zor oldu bu zamanda. İşsizlik var, şu var, bu var. Orada efendim işveren çilesi çekeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. İşte şimdi hele zaten hepten zorlaştı şimdi hepten. Yani şu anda bu hastalıktan sonra işten atılanlar, etenler, iş bulamayanlar. Bursa da adamın dokunduğu yer bomba yani. Nerede olsa bomba. Yani her yer virüs olma tehlikesi. Adam işe gidiyor. Niye gidiyor? İşten atılmadığına şükrediyor. Yani. Niye beni işe çağırıyorlar değil. Keşke çağırsalar istiyor. İşten atılmadığına şükrediyor. Çünkü neden? Ne götürecek eve? Bu adam Allah yolunda değil mi ya? Bunların diyor başı ağrısa diyor, o da diyor niyet ederse diyor, sevabını Allah'tan umarsa diyor, ben Allah yolundayım, ben hayırlı bir işteyim, meşru bir işteyim, helal bir işteyim yani. Ufira lehu ma kâne kable zâlkemize. O baş ağrısından evvelki bütün günahları buluğa erdiğinden o yana affedildi. Şu müjdeye bak ya. Şu müjdeye bak. Hastalıkları canımız nefsimiz istemiyor ama kardeşim hastalıklar çok temizleyici şeyler ya. Evet. Ondan sonra daha tabii diğer hadis-i şerifleri vereceğim. Bugün sıtmayla ilgili olan efendim birkaç hadis-i şerifi okuyayım size. An Cabir'in radıyallahu teala. Dehale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala Ümmü Sâibi radıyallahu anh'a. Ümmü Sâib isimli annemiz, sahabe annelerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere onun yanına girmiş. Fekale maleki tüzefzifine. O da titriyor böyle. Şimdi o koronadakilerin bazı görüntülerini veriyorlar ya, şeyde böyle titreme var böyle. Yani şeyin üstü sallanıyor diye, ne onun adı, üzerindeki çarşaf falan böyle sallanıyor. Ne oldu sana da titriyorsun böyle tiril tiril diye sordu. Kâletil humma la barakallâhu fiyâ. Bu ateşli hummaya tutuldum ya Resulallah. Allah bu hummayı mübarek kılmasın. Humma sıtma demek. Ateşli sıtma. Sıtmanın aleyhine konuştu yani. Hani Allah cezasını versin gibi. Allah bereketini vermesin gibi. Böyle bir tabir kullan. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu. La tesubbil humma. Ey Ümmü Sâib, bir vaat Ümmül Müseyyib annemize. Sakın sıtmanın aleyhine konuşma. Sıtmaya sövüp sayma. Yani işte şöyle Allah bunun belası versin, bu hastalığın gözük kör olsun. Biz laflar Türkçede de var işte, Arapçada da. Allah bereketini kaldırsın manasına. Türkçede de işte gözü çizsin, bu hastalığın gözü kör olsun. Biz böyle laflar konuşuyoruz. Sakın sıtmaya sebbetme. Fe inna tuzibu hataya beni Adem. Adem oğullarının, kızlarının bütün hatalarını götürür. Kema yuzhibul ki ruhabetel hadid. Körük demirin kirini giderdiği gibi. Demir mesela, benim babam demirciydi. Onun için çocukluğumda çok demir potaların yanında, demirlerin yanında kangal derdi. Demir kangallar falan. Hep onların yanında bulundum. Küçük çocukken, sonra vaktim olmadı. Giderdim arasına. Demir böyle pas tutar. Ondan sonra bayağı da kabuk atar. Böyle kabukları kalkar yani, böyle dökülür yani. Ondan sonra işte o demiri körüğe verirler. Yani ateş körüğü onu ne yapar? Yakar. Potada yakar mesela bazı kere. Potada ateş gibi kıpkızıl çıktığını bilirim yani. Onu insan çıkaramaz. Vinçler var, ondan düğmeye basıyorlar. O vinç onu potayı kaldırıyor, götürüyor. Kaç saat yanına yanaşamıyorsun. O pota kaynatıyor onu. Kıpkızıl çıkıyor. Sonra birkaç saat sonra böyle soğuyor. Sonra kapağını açıyorlar. Kapağını bir açtığı zaman Allah, o cehennemi çok düşünürüm o pota içinde. Fi amedin mümeddede, kapalı tüpler içinde yakacağım buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim, işte öyle potanın içinde. Ondan sonra o demir nasıl çıkar? Hiç üzerinde bir pürüz kalır mı? Efendim bir pas kalır mı? Bir kir kalır mı? En ufak bir şey kalır mı? Nasıl böyle? Civalı gibi öyle böyle parıl parıl çıkar. İşte ateş körük demirin kirini izale ettiği gibi, demirin pasını giderdiği gibi, sıtma, ateşli sıtma. Annemiz nasıl olmuş? Böyle böyle titriyor. Ey korona vuranlar, ey böyle titreyenler, bilin ki bütün günahlarınız temizleniyor, tertemiz o hastalıktan çıkacaksınız inşallah. şifa bulacaksınız. Afiyet bulduğunuzda en büyük afiyet, günahların azabından afiyete ereceksiniz. Bu hadis sahih. Müjde kesin. Şüphe yok. Sen bana şunu söyle. Müslüman mısın? Müslüman. Ehl-i sünnet itikadından sahip misin? Sahipsin. Bitti. Amelim bozuk hoca efendi, ben affolur muyum? Yahu diyor ki, kime ateşli umma sıtma vurursa diyor, bunun sevabı budur buyuruyor. Senin günahlarını giderir diyor. Zaten günahın olmadığından bahsetmiyor. Günahların var ki günahlarını giderir buyuruyor. Allah beni affeder mi? Etmez olur mu? Sıtmayı niye musallat etti başına o zaman? Allah kuluna boşuna işkence yapar mı? Aşağı kelle. Hele Müslüman kuluna. Her yaptığı hayır, nimeti de hayır, azabı da hayır, hastalığı da hayır, belası da hayır. Azabı derken, ahiret azabı demiyorum. Dünyada çektirdiği çile demek istiyorum. Çünkü ahiret azabı artık hayır, dünyada hastalık, bela, musibet çekseydin hayır olurdu. Ahiret azabından kurtarırdın ama ahiretteki azap günahını temizlemez ki daha. Ancak cehennemde çileni doldurursun da Müslümansan çıkıp cennete gidersin ama nice zahmetten sonra ne lüzum var cehenneme girme? Şimdi hasta mı olalım diye dua edelim? Yok. Afiyet için dua edelim, şifa için dua edelim. Ama bir hastalık geldiyse de teselli bulalım. Allah'ımızın bize bunun için yaptığını düşünelim. Evet. Ümmül Ala radıyallahu teala anha validemiz rivayet ediyor. Adeni Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ene meridatün. Ben hastaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe annelerimize ziyarete gider. Onlar zaten tesettüre riayet ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten ümmetin babası. Herkesin öz böz babasından ileri babası. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle ümmetini, hastalarını ziyaret ederdi. Fekale. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki o da sıtmaya tutulmuş. Ateşte sıtma tutuyor. Evşiri ya ümmel ala. Ey ümmül ala. Sevin sevin, müjde olsun. Feinne meradal müslim yüzibullah bi hataya. Kema tüzibun naru habethel fiddati. Müslümanın hastalığı, özellikle sıtması onun hatalarını, günahlarını giderir, tümden yok eder. Ne gibi? Ateş, gümüşün kirini, pasını, pisliğini giderdiği gibi. Gümüş, gümüş, maden bunlar. Altın da maden. Altını da ne yapıyorsun? Curufu var, şusu var, busu var. Ateşte ne oluyor? Eritiliyor. Eritilince gümüş de, altın da bütün onun gıllıvışı, kiri pası gidiyor. Parıl parıl çıkıyor. Hele ki gümüş, biliyorsunuz gümüş esasen çok da parlaktır yani efendim. Gümüşün ateşten çıktığını düşün. Ateşten çıkmış gümüş böyle. Efendim parıl parıl yani kaymak gibi böyle. Hiç günahsız. İşte seni de Allah Teala günahlarından öyle azat edecek buyuruyor. Hani Abdurrahman bin Ebi Bekir'in radıyallahu teala anhuma. Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Abdurrahman Efendimiz sahabe-i kiramdandır. O rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. İnnemâ meselül abdil mü'mini. Bir mü'min kulun size durumunu anlatayım mı? Hine yusibul ve'akü. Ve'ak sıtma, ateşli sıtma. Ateşli bir sıtma bir Müslümana isabet ettiği vakitte vel humma buyuruyor zaten peşinde. Hummanın, sıtmanın sıkıntısı, musibeti, ağrısı, sancısı artık o hakikaten çeken bilir, acayip bir şey. Vel humma, ben de bir şeyden oldu mesela, bir iki günde sürdü yani böyle ara ara geliyor. Şimdi bilmiyorum, belki de bu korona hiç devamlı devam ediyor. Ben o zaman iltihaptan olmuştum yani, hastanelik olmuştum, bir var 15 sene falan. Sonra da bir kere daha öyle hatta oldum da birinde iki günde yattım yani. Öyle bir şey ki demek idrar yolları iltihabıymış falan, biz anlamadık da böyle geliyor dişlerin takır takır takır takır. Zangur zangur zangur. Allah, çok zor. İşte bir Müslümana sıtma vurduğu zaman, ateşli hararetli hastalık vurduğu zaman o mümin kulun durumunu size anlatayım mı buyuruyor. Vaziyetini size bir misalle açıklayayım mı buyuruyor. Kehadidetin, bir demire benzer. Paslı, böyle kabuk atan bir demir. Tedhulu giriyor en nara ateşe. Demir ateşe giriyor. Ateşe sokuyorlar onu. Feyed bu habet ve curufu pis tarafı yani kabuk tarafı işte efendim kiri pası gidiyor ve yapka tıybuha. Temizi, makbulü, muteberi, safı kalıyor. Senin de bütün günahların siliniyor. O sıtmadan çıktıktan sonra tertemiz tarafın, mübarek tarafın, salih amellerin kalıyor. Allah Allah. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta birçok hadis-i şerifi var. Fatıma el-Huzayya radıyallahu anh'a da ziyaret etmiş Ensar'dan bir hanım. Çok ağrı sancı çekiyor sıtmadan. Buyurdu ona, keyfe tecidine ki kendini nasıl buluyorsun? Fekalet o annemiz dedi ki bir hayrin. Ağrıdan dayanılmaz ama çok hayırdayım elhamdülillah. İlla anne ümme mildem kad berahat bi. Ümmü mildem üstüme çullandı biraz. Ümmü mildem ne biliyor musun? Sıtmanın künyesi, hastalığın künyesi var. Ümmü mildem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü duada onu öğretiyor. Ben ikinci ciltte ümmü mildem sıtmaya, ey ümmü mildem işte kemiğime dokunma, işte ince derime sıkıntı vermedi bir duası var. Hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti onu. Ümmü mildeme hitaben sıtmanın yani künyesiyle ona hitap ederek. O annemiz diyor ki ümmü mildem üstüme çullandı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İsbiri. Ey hanım kardeşim ümmetim sabret sabret. Fe inna tuzibu habes ibni adem. Kema yuzibul kiru habes el hadid. Körük demirin pasını giderdiği gibi Adem oğlanın bütün pisliklerini, pasını, günahlarını gideriyor. Evet. Ve Hasan radıyallahu teala kal. Hasan radıyallahu anh efendimiz buyuruyor. Bunlar hep hadis-i şeriflerden alınmış. Bak. İnallahu şüphesiz Allahu Teala leyukeffiru anil mu'mini hataya kullaha. Bak demin dedimse. O hadiste günahları demiştik. Burada ne buyuruyor? Bir müminin Allahu Teala bütün hatalarını, günahlarını siler. Tertemiz eder. Kefaret yapar. Ama bütün günahlar diyor bak. Küçük ayırmıyor, büyük ayırmıyor. Bütün günahlarını siler. Neyle? Bihumma leyletin. Bir gecenin sıtmasıyla. Yani bir gece bir insan, biliyorsunuz hastalıklar hep gece azar. Bir gece sıtmaya yakalansa, böyle titremeli veyahut da işte ateşli, belki titremez, ateşi çok. Bir gece sıtmaya yakalansa, bir gecenin sıtmasıyla geçmişini anadan doğmuş gibi tertemiz eder. Bir gece. Yani 14 gece demiyor. Bir gece. Efendim. Diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kânû yarcûne fî hummâ leyletin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, selef-i salihin geçmiş büyükler bir gece sıtma olmaktan mükafat olarak umuyorlardı. Yani itikad ediyorlardı. İnanıyorlardı. Ne? Kefâraten limâ meda mine zünûb. Geçmiş bütün günahlarına kefaret umuyorlar. Bir gece sıtma oldu mu oldun. Geçmişi silinir. Zaten Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet ediyor hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif İbn-i Ebit Dünya Kitab-ı Rıza. İbn-i Ebit Dünya, dünya kadar kitap yazdı mübarek. Allah'tan razı gelme hususunda kitabı da var. Maraz ve kefaret, hastalıklar ve günahları temizlemesi hakkında kitabı var. Bunlar hep ders yapılması lazım. Ne hadis-i şerifler toplamış mübarek. Ne buyuruyor bu hadis-i şerifte? Men bu'ike leyleten. Kim bir gece sıtmaya tutulursa, bu korona olanların çektikleri ateş, bir gece bile ateş çekenler, müjdeler olsun size. Müjdeler olsun size. Ne büyük bir temizlik oldu size yani. Günahlarınız bakımından. Yani bir geceye söylüyor bu. Fesabara, sabretti mi? Sabretti. Sabretti şu demek. Ooo beni Allah niye böyle yapıyor bilmem ne. Ben namaz kılıyorum. Gavurlara gitsin bu hastalıklar niye bana geliyor? Kaybettin her şey. Ve imandan da çıkarsın böyle. Ve radıye biha anillah. Azze ve cel. Aziz ve celle Allah'tan razıyım. Rabbim ne yaparsa doğru yapmıştır. Bana bunda hayır vardır, hikmet vardır, isabet vardır, iyiliğim vardır, şerrim yoktur, zararım yoktur. Ben Allah'ımdan razıyım. Sabredip Allah'tan razı gelirse harace min zunubihi. O kişi günahlarından çıkar bir geceden sonra. Bir gece. Düşün ki bu korona yakalananlar kaç geceler bu ısıtmaları, hararetleri, ateşleri varsa günah mı kalır bu adamda ya? Keyevmi veledetumu, annesinin onu doğurduğu gündeki gibi hiçbir günah düşünülebilir mi Sabide Sıfyan'da ya? O gün gibi çıkacak günahlarında. Bu da büyük bir müjde olarak sizlere beyan ediyorum. Ondan sonra bak bu da bir acayip. An Ebi Rayhane radıyallahu teala anhu, Ebu Rayhane radıyallahu an efendimiz sahabe-i kiramdan kâle buyurdu, kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Bu çok acayip bir hadis. El humma, ateşli sıtma, min feyhü cehenneme, cehennemin nefesindendir. Ateşli sıtma geliyor ya, o cehennemin, şu anda cehennem mevcut. Cehennem tutuşuyor devamlı. Cehennemin nefesi, cehennem arada bir nefes, zaten yazın, yazın sıcağı da cehennemin nefesindendir. Sahih hadis Buhari'de var. Bir yolculuktaydılar, acayip sıcak, belki de işte çöl sıcakları biliyorsun, 50 derece bile oluyor yani çölde hali yapmış. Tam öğlen vakti en sıcak. Hazreti Bilal olacak, ezan okumaya kalktı öğlen namazı için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ebrid, ebrid. Ya Bilal biraz serinlesin, bekle. Sonra bir ara bir daha davrandı ezan okumaya, dedi, ebrid, ebrid. Biraz daha serine çıksın. Yani namazın ilk vaktinde kılmadı da, çünkü çok sıcaktaydılar. Buyurdu ki serini bekle. Tabii namazı yani ilk vaktinde kılmadı, orta vaktinde kılarsın. Biraz daha serinlemiş olur hani. Çünkü ilk vakti, zeval vakti güneş tam tepe noktasında oluyor öğlen namazı. Feinne şiddetel harri min feyhi cehenneme. Buhari hadisi. Hararetin şiddeti cehennemin nefesindendir. Cehennem böyle arada bir solukluyor. O cehennemin nefesi, yedi kat yerlerin dibinde yedi kat yer mi var o zaman tabii. Hepsi açılacak, kalkacak da. Denizlerin altında, ne kadar altta. Cehennem nefes aldığında dünya 50-60 derece ateş, hararet, dünya yanıyor. Bütün en şiddetli sıcaklar olduğunda cehennemin nefesindendir buyuruyor. Anladın mı? Onun için bu sahih hadistir. Sıtma da, ateşli sıtma da cehennemin nefesindendir. Yani sana özel cehennemin nefesinden, sen günahkar olsan cehenneme gidecektin. Cehenneme gittiğinde seni hangi ateş yakacaktıysa, o ateşin soluklaması, nefesi neyse, Allah-u Teala seni yakacak olan ateşten, sen günahkar ölseydin yakacak olan ateşin şeyini, ne diyorum, esintisini, nefesi derken esinti diyelim yani, ha, rüzgarı yani, yeli yani, ha, yeli. Onun rüzgarından, öyle bir ateşler var ki rüzgarından adam yanar. Cehennemin rüzgarına, yeline kim dayanabilir? Cehennemin kendisini bırak, yanına yanaşabilir misin? Ben sana ne diyorum? Kaç metre öteden ben demir potaya yanaşamıyorduk. Potayı çıkarttıkları zaman, kocaman şey, pota dediğin zaman böyle iki, üç adam boyu. İçine demirleri böyle küçük küçük efendim şey yapmışlar, balyalar halinde sermişler. Ondan sonra onu ateşe koyuyorlar. Orada işte o zaman bilmiyorum, doğalgaz yoktu benim önüm o gördüğüm zamanlarda da, şimdi doğalgaz da yakar tabii. Öyle yakıyorlar, kıpkızıl çıkıyor. Vinçten çekiyorlar. 3-5-10 metreden yanıyorsun şeyinden. Böyle dalgası vuruyor, yeli vuruyor. Bakıyorsun görüyorsun zaten dışında da o sıcak şey. Gözle görülüyor o sıcak rüzgar. O sıcak rüzgardan böyle kaçıyorduk. Ne zaman sonra yanına biraz yanaşabiliyorsun kaç metreye? Öyle bir zaman durması lazım. Yavaş yavaş soğuyor. 7-8 saat, 10 saat bayağı. Anladın mı? Yanında da çukur var. Onu çıkarırlar potadan. Yanındaki çukurda da soğuma çukuru var. Toprağı kazmışlar. Oraya koyuyorlar. Yani ona dayanamıyorsun. En sıcak ateş cehennemin 70'te 1'i etmez dünyanın ateşi. Şimdi sen cehenneme girseydin, o cehennemde seni yakacak olan ateşin nesi var? Yeli var, rüzgarı var. İşte eğer kime ateşli tutma, ey koronalılar, efendim, Covid-19 bilmem ne adı neyse, hangi belaysa diyeceğim ama işte bak da şey yapmayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ateşli sıtmaya hakaret etmeyin diyor. Çünkü Allah'ın azabıdır, Allah gönderir. Efendim, ama bunda sana hayır olabilir. Neden? Müslümansan, razı gelirsen sana hayır olabilir. Eğer cehenneme gitseydin hangi ateş seni yakacaktıysa onun yelini, rüzgarını sıtma vurduğu adama, ateşli sıtma verdiği adama Allah o cehennemdeki onu yakacak olan ateşin esintisini veriyor. O esintiyle onu 40 derece, 41 derece, 42 derece yakıyor. Yakıyor. E ne olacak o zaman? Ve ye nasibül mümini minen nar. Müminin cehennemden nasibi oluyor. Ne demek cehennemden nasibi oluyor? Daha yanmayacak. Çünkü neden? Zaten bu günahlarla gitseydi cehennemde yanacaktı ya. O ateşin harareti seni dünyada yaktığı için artık ahirette sana efendim sıtmadan nasip yok. Ebu Muammer radıyallahu anh hadis-i şerifte ne buyuruyor? El-hummakirun mü cehennem. Sıtma cehennemde cehennemin körüğüdür. Ateşli sıtmaya tutulanlar cehennemden bir körük ona estiriyor o sıcağı. O harareti veriyor. Fema asabel mü'mine mine. Eğer mü'mine ateşli sıtma dünyada vurduysa yani hazzav min cehennem. Cehennemden nasibini almış oldu. Zaten girecektiyse, günah vardıysa da nasibini burada çekti. Burada çektiği için ahiret cehennemine daha gitmeyecek. Allah Allah. Aişe radıyallahu anh adan ibadet hadis-i şerifte El-humma hazzu külli mü'minin minennâr. Ateşli sıtma her Müslüman erkeğin, kadının cehennem ateşinden nasibidir. Ben işte birkaç kere oldum. Ama inşallah nasibimizi atlatmışızdır. Allah cehenneme bizi atmaz inşallah diye ümit ediyoruz. Ama şu andaki hastalarımıza bu hadis-i şerifleri dinletin. O hararetlere yanarlarken, o acıları çekerlerken tertemiz çıkacaklarını, inşallah cehenneme girmeyeceklerini, cehennemden nasiplerini dünyada doldurduklarını anlarlarsa, bilirlerse teselli bulurlar. Allah'a itikatları artar, rızaları artar, tesellileri, teslimiyetleri artar. Biz de Müslümanlara hakkı tavsiye edenlerden oluruz. Sabrı tavsiye edenlerden oluruz. Bu dersi biz de sitemize koyarız. Oradan siz link de alırsınız, atarsınız. Hastanedeki her yere evde telefon var. Hastanede birçokları yoğun bakımlarda değilseler o hastalığı çekenler telefonla görüşebiliyorlar. Biz de bazılarından görüştük. Hatta görüntülü de görüştüğümüz hastalar oldu. Dua diyoruz onlara tabii. Geçmiş olsun arıyoruz tanışlarımızdan. Onun için siz de onlara hemen link atarsınız. Bak çektiğin hastalığın sevabını, mükafatını kaç hadis-i şerif okudu hoca? Dinle bakalım. Dinle bakalım. Ne büyük bir mükafattasın diye hakkı tavsiye edenler husranda değildir. Sabrı tavsiye edenler husranda değildir. Eğer seni mi buldu, nereden çıktı bu iş, niye böyle yaptın, niye şey yaptın adama? Adamı darlatmayın ya. Hastayı bunaltmayın be kardeşim. Bütün insanlar ahirette zarar edecek. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, bu sohbet haktır. Burada okunan bütün hadis-i şerifler haktır. Ve tevasav bil sabr, sabrı, rızayı, Allah'a teslimiyeti tavsiye edenler, dünya ahiret zarar etmeyecek. Bu kardeşlerimiz de zararına razı olmayalım, kendimiz de zarar etmeyelim. Bu sohbetin linkini her yere ulaştırıp, özellikle hastalara, hastası olanlara, herkese bir teselli mahiyetinde Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle afiyetler ihsan eylesin. Hastalıkta verdiyse sabır ve rıza teslimiyet ihsan eylesin. Amin. Şimdi yine Bulaşıcı Hastalıklar kitabından bir muhafaza, kesin muhafaza ama. Bunda hiç şüphe yok. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Ayet-el Kürsi ile Mü'min suresinin başından 3 ayeti okursa, sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar Allah Teala onu bütün afetlerden, musibetlerden, belalardan muhafaza buyurur. Bu sayfa 154-155'te. Bununla inşallah amel edersiniz. Ondan sonra hıfz ayetleri. Bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de geçen koruma ayetleri. Bu koruma ayetleri her sabah 3 kere okunursa, 3 kere okuyamasanız da bir kere de okusanız bunun da çok muhafazası var. Biliyorsunuz Evliyaullah'tan birisi İmam Takıyüddin Sübki zikrediyor. Baktı ki kurt koyunla kuzuyla oynuyor ya. Bu nasıl bir iştir dedi. Bir de gitti kuzunun boynunda nuska var. Bir de baktı. Onu çıkarttı. İçine baktı. Hıfz ayetleri yazılı. Onu çıkarttıktan sonra kurt, demin oynayan kurt kuzuyu parçalar. Bunu İmam Takıyüddin Sübki Tabakat-ı Şafii'de zikrediyor ya. En sahih kitaplarda. Onun için bu hıfz ayetleri İmam Nebhani de beyan ediyor. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için efendim İmam Beyluni beyan ediyor. Koruma kelimesinin geçtiği ayetler. Bu ayetleri her sabah 3 kere tekrar eden ne taundan, ne vebadan, ne bulaşıcı marazdan, ne illetten, hastalıktan hiç semtine uğramaz, büyük bir muhafaza kazandırır. Bunlar hangi ayetler yazmışım? Rakamlarını söylemiyorum. Sayfa 158, Bu bulaşı hasaklar ilk ciltte sayfa 158, Bakara 255, Yusuf suresi 64'ten bunlar hepsinde hıfız kelimesi geçiyor. Tabi Ayet-el Kürsi bunların başında geliyor. وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا. Gökleri yerleri korumak Allah'a zor gelmez. Bizi mi korumak zor gelecek? Haşa ve kella. Onun için Ayet-el Kürsi'deki hıfızdan başlıyor. Efendim fi levhim mahfuzdan bitiyor. Son cüzdeki Buruç suresindeki. Ondan sonra bir duası var. O duada okunuyor. Ey Kur'an'ı koruyan Allah, Kur'an'ı yine Kur'an'ın ayetleriyle koruyan Allah, Kur'an'ı koruduğun ayetlerle bizi de muhafaza eyle. Bu dua çok denenmiş, mücerref. Ayet bunlar. Dua değil de peşinde dua var. 3 satır. Sayfa 158 ve 159 da bunlar tarif ediliyor. Ondan sonra kardeşim hepimiz bir de en büyük tavsiyemiz size inşallah. Onu da yarınki derste onlara da devam ederiz. Her derste birkaç ayet, birkaç dua üretiriz. Hıfz ayetleriyle cümlemizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان ربي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا عظيم يا عظيم أنت إلهنا لا إله غيرك فاغفر لنا الذنب العظيم فإن لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لنا Amin Allahümme amin. Şu mübarek iftar saatinde, şu oruçlu ağızlardan amin diyen dillerin hürmetine ya Rabbi birerlerinin oruçlarını kabul eyleyip Allah'ım şu vebayı, şu belayı, şu mikrobu, şu virüsü ya Rabbi evlerimizden, ocaklarımızdan, iş yerlerimizden, sevdiklerimizin üzerlerinden, civarlarımızdan, ya Rabbi beldemizden, kariyemizden, İstanbul'umuzdan, vatanımızdan, Türkiye'mizden vesaire İslam vatanlarından def-u raf-u izale eyle. Ya Rabbi bir müstecap %100 dua hakkı verdin. Bu kadar oruç ağzına amin diyorlar. Amin de duadır. Kurban olduğum bu diller hürmetine, bu oruçlar hürmetine, oruç tutanlar hürmetine, Ramazan şerif hürmetine, evveli rahmettir buyurduğun şu mübarek rahmet faslı hürmetine bize rahmetinle, lütfunla, kereminle muamele eyleyip taandan, taavundan, vebadan ya Rabbi sen bizleri muhafaza eyleyip bize fırsat ver, bize mühlet ver. Evlerimizi, ocaklarımızı bizimle mamur eyle, bizi helak etme. Günahlarımız yüzünden bizi yakalama, ya Rabbi peşin yakalama, mühletini istiyoruz, fırsat tanımanı istiyoruz. Kurban olduğum rahmetinle, lütfunla, mağfiretle, muameleyle. Amin, amin, amin. Ve sallallahu teala ala mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslim. Elhamdülillah Rabbil alemin.